مقرر والے دن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن کا 161 صبح مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 8/9/2009 کے شعرے جدید ملائی دیتا تھا ساتھی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 ڈلے ان کل اللہ کا زبر رسول نو دا ٹول مگر تکذیب کڑو دا رسولانو فحق عقاب یقینی را گئے پدی عذاب وما انظرو هاولا اللہ سے حتا واحدا انتظار نکی دا موجود مشرکان مگر دا چغی یوی مالہا من فواق نشتا غیل را اشار دلم فواق لکا سڑے می خلوشی اولوخ دبشی اولوخ بدلی او پدغ وقتی او دو منٹو لوتا بچے را پریدی ما بین الحلبتین دا غدت بو خبرو مز کے کم ٹیم چیدی دا غدت فواق ہوئی خواب وقالو ربنا عجل لنا قطنا دیو اے رب زمانگا ذرہ کمولا برخ زمان قبل یوم الحساب قرآن دے دروزی دے حسابنا اسمیر علامہ یقولون پیغمبر صبر کا پاغ وینا چی دی پتا پسی ہوئے وذکر عبدنا داود گل اید دی دینا دویم باب دے وذکر عبدنا دری شی پتونت داود علیہ السلام یو عبدنا دویم زل اید او درم اواب وذکر عبدنا داود گل اید انو اواب یاد کا بند زمان داود علیہ السلام ہمت والا انہو اواب یقیناً دے دیر تابدارو دا اللہ انہا سخرن جبال یقیناً ملک رکڑی مونگا گرونا دا دسرا معاو دا دسرا یسبحنا بلشیے والاشراق تشبیب ویلا بیگائیو نرخات وخیم اشراق صلاة اشراق ندو ندو لسرکات پورے ٹیم ورکات نہ پس اللہ فرمائے وقت را مشورت مارغان راغل کرشیو کل له اواب طولو اغتا را گرزی دون کی وشددنا ملکو کلا ککڑو امونگ بادشاہی داود واتینا الحکمتا ورکڑو امونگ اغتا خپو اید دین وفصل الخطاب ایسا لکا ان کے خبریں وحل اتاکا نبأ الخصم استصور المحراب اللہ وحل اتاکا نبأ الخصم آیا راغل رہتا تا خبر دا جگڑا کون کو استصور المحراب کلچو خطل دی پا دیوال دے عبادت خانے اس دخلو علا داود کلچ ناسا پاور ننو تل داود علیہ السلام تا نففضع منہم او یرد دی دینا و دیوال چی سڑے ور ووڑی او ناسا پا کمرے تورن نوزنی یری جی بنا بشر دے آج اتروان دے زکا یر پیرا لگا قالو لا تخاف دیوتو یرے گما خشمان بغا بادنا لاباد منگ داوے دار یو پبل باندے زیادے کردے یو پبل باندے فاکم بیننا بلات پیسلو قدم ترمن فحقا ولا تشتت تحد نزیاتے مکوا وحدنا الہ سوائے سیرات خودنو کا ممتاد برابر الار پیسلے و تروڑا انہا ہدا اخی اکنندہ زمارور دے لہو تسو و تسون ناجام دلرے و کم سل گڑی دی ولی ناجت واحدہ زمائے و گڑی دا فقال دا رور رات وئی اکفلنی ہا دا ماترا کا وعزنی فی الخطاب زور اور دے پما باندے خبروں کے زور اور دے پما خبروں کے قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى ناج اے لگو یقیناً دا ظلم کرے پتا بانے پا سبب دا طلب کولو دا گڑستا گڑخ پلوتا وان کثیر من الخلطاء یقیناً دیر دا شراکت والونا لیبغی بعضهم الى بعض خام خا ظلم کے بازی دی پا بازو شراکت وی خشے نہ دیکھا اگر ددی دے نہ معلوم شو خا او ددی آیت دلان دے معرف القرآن دے مفتی شفی وم جل 504 سفلی کی وہی کچا قطعن چندا اختن دا حرام دا پا زبردستے چندک چاگن نکڑن دا حرام دا الگ او باسا او باسا 500 روپے ختم دے ختم لکھ جو رہے اگر وہی ماں ترکو نیت او باسا نیشتے سے نیشنے منم پتا مو دا زبردستے چندر دا حرام دا ددی آیت دلان دلی کلی دکھا اللہ فرمائے وَإِنَّكَ سِرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِ بَعْضُمَ لَا بَعْضَ یقیناً دیر دا شراکت والا ہونا خام خواہ ظلم کئی باز ردی پا بازو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُو حالکہ اوباسا تدہ محلے سڑے دا استاجی پیسے اوباسا شبا پتا بانے مو دیر پیر 500 روپے کور دے اوباسا نا نا نا حالکہ پریہ دے فخیدہ استادی پوشا خدے پوشا دے پوشا ارمان چ سلو رنیز ورنے کی دے باپ خدے مالدار نے کیا خبر خدے دے لوگ نہ وجنی دے استادی خدے اشتا دے تم خدے اشتا مت کوا انصاف دارو پری دے دا خلق پلے خوختا وای دے استادی دے چ سم دے وسکی کی ور کا ور کے کنی پ مخم خا تا ولی جا خدے نے دی غم خا دی جوڑا کرے دا زمونگا جمعات زمونگا پلانے زمونگا تنظیم زمونگا چند دا زمونگا او دے خی کا نسوک الحمدللہ بنیم کسان زمونگ جماعت تے الحمدللہ پوچھانا نے محل دا واللہ باللہ کہ دخاریو پا جماعت کے بدل اکم خوا دخاریو پا جماعت اور الحمدللہ سوک بدا ثابت نکی چھتا دی جماعت مشرانو دا استاجی دے پار پچابانے پا زبردستے سشیخی چھتا با ورکے او دا بخام خوا اے سوال نہ پیدا کیجی ہاں صرف دا استاجی بدایو گلئی برے چدا محلے والا قرآن لنرازی لگ لگ وخلا پشو آروس کی نیمے گھنٹے لچے راضی زما پسر کے ستر گری باس نیمے گھنٹے لچے راضی ماں تو منظور ادا اچھی بیخی نرازی وخدہ نسبار لگی خان اللہ فرمائے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ یقیناً دیر شراکت والا ہونا لا یبغی بعضهم على بعض خام خا ظلم کے بعض دری پا بعض باندے الا الذین آمنوا مگر آکا سانچی مانے راوڑے لے وعملوا صالحات او عمل کی پسنت طریقہ وقلیل ما او لگی دینا وظن داود انما فتناہ گمان کو داود علیہ السلام چی یقیناً امتحان کرے منگ پدا نو فاستغفر ربا بخنے گفتا در اخپلنا وخر را کیا واناب پریوت و رکو کون کے من ان کے نابت کون کے فغفرنا لہو ذالک فغفرنا لہو ذالک فغفرنا لہو ذالک فغفرنا لہو ذالک امودودی کا تفہیمات جلد ثانی داؤد علیہ السلام غلط سوسائٹی سے متاثر ہوا تھا مبارک تو چوایا تا تو چتا نور سوک نہ ملا دل چپ داؤد علیہ السلام نے کر خراخ کلا اللہ سے ہوئی فغفرنا لہ ذالک اللہ نو شیخ دا پینڈا بدلتے ہو قسم بیان کا اے فغفرنا لہ ذالک فغفرنا لہ ذالک او بےمانو فغفرنا لہ ذالک کیا خیال ہے تو ہڈا اب بھی تسی پیا لکھ دیو کہ داؤد علیہ السلام غلط سوسائٹی سے متاثر ہوا تھا او بےمانو فغفرنا لہ ذالک فغفرنا لہ ذالک فغفرنا لہ ذالک ادک سے بے اجڑل تھا زمون داؤد علیہ السلام اللہ بخل رہے ہوتا سنا اللہ ابا خوتا سے اس پورے نہ بخیم تاسوس پورے غلی کلشتا چہ داؤد علیہ السلام غلط سوسائٹی سے متاثر ہوا تھا وہ پیغمبر دے انصاف دار مکوایت فغفرنا لہ ذالک فغفرنا لہ ذالک فغفرنا لہ ذالک بخنو کرمنگ دتر خبرے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا او بیمانو غلط سوسائٹی والوں کو اللہ کے قریب زلفا کہاں سے ملا اللہ کے ہاں اتنا قربت کہاں سے ملا، جبکہ وہ غلط سوسائٹی سے بھی متاثر ہو. آئے آئے منگ وائی منگ رت کولی منگ نشو کولی دا مخلو وڑا دا اکا سو کے نکے یری گی با منگ الحمدللہ سخوڑلی سکلی تی ندی دا مودو دیانونا اسم سلام علیکم خواب بیام سلام علیکم منگ دا جماعت اسلامی والے سخوڑلی سکلی ندی بذات خود ما انشاءاللہ دا نرغن تے بیرت کم ادا زما وزیفہ دا انشاءاللہ. اللہ فرمائے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا ابنهما موئے فغفرنا له ذلك ہم نے ان کو بہت پہلے سے معاف کر چکا ہوں. اور آشا وہی ربا وہی داؤد علیہ السلام مرغے پس برخت ہو نو تو اولیا پخز نظر شو آگے لامبل نو ددو سر مین پیدا شو خانو بیا کسے وایا نو ددی خاون دے سخت جنگون تو لے گا چھے دے قتل شی مر شی اور خدے ماتا پاڑی شی وی اگا قتل شو اور خدے داود علیہ السلام پا نکاہ کرا وکا فیرہ دا خبر تال مناسب دی دے توی اسرائیلیات اب یاد بلچا پا بارک امنا دا داود علیہ السلام بارک اللہ اکبر اب یاد دے سمانا فغفرنا لہو ذالک بخنو کرمونگا دتا و ان لو اندنا لزلفا او یقین اندل راز موسرا خام خانیز دے والے و حسن مآب خیست زید رات لو یا داودو ان ناجا اللہ کا خلیفت انزلار وا وا اللہ سوئی دے داود بارکی ہوتا سوئے ازالت الخفات شاہ ولی اللہ لکی یوزلوی حضرت عمر او حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر او حضرت کعب الاحبار او سلمان فارسی نے تپوس کی یوزل حضرت عمر دا حضرت طلحہ زبیر کعب الاحبار سلمان فارسی نے تپوس کی وائے خلیفہ و بادشاہ کے سفر رکھ دے وائے خلیفہ و بادشاہ کے سفر رکھ دے سلمان فارسی وتوئے خلیفہ اغی چی قوم سرا عدل کئی مال غنیمت برابر تقسیم ای خپل رعیت تا خپل قوم تا د خپل بچو پشان محبت ور کئی مین ور کئی کعب الاحبار او خندل ورتوی زما خدا خیالو چی د دی ما نبا زمانہ سوا بل چالن ور زین عمر فاروق پوے زن پوے گم چی ز خلیفہ یم یا بادشاہ مجلس کی و تچاوے خلیفہ و بادشاہ کے فرق دے خلیفہ مال ناخلے مگر پا حق باندے خرچ نہ کرے مگر پا حق باندے دیتا ہوئی خلیفہ خلیفہ پی جن سڑیا یا داود انا جعلنا کا خلیفتن اے داود یقین منگر دولے تالرا خلیفہ پا ملکین فی الارد پا ملکین فاکم بین الناس پیسلی کوا پا مند خلقو کے بالحق فحق سرام ولا تتبع الهوى تابداریون کے رخواہش فاحش نفس کنین فیضل کان سبیل اللہ وابڑی تعالی رضا اللہ نا ان الذين يكننا كسان يدلون عن سبيل الله چه اوڑی دلار دا اللہ نا لهم عذاب شدید دیل عذاب دے سخت بما نسو یوم الحساب پدی وجہ چی دی رکڑ دروز دے حساب وما خلقنا السماء والارض ندی پیدا کری مونگ اسمان از مکام وما بینهما باطلا سچے پما بین کی دیا بس ذالک ظن الذین کفروا دا گمان دے دا کافرانو فویل للذین کفروا من النار تبائی دا کافرانو لرا دور دا جہنم نام ام نجل الذین آمنوا آمنوا الصالحات آیا گرزو منگا کسان چی مانے راوڑ دے عملے کردے پسنت کل مفسدین فی الارض پشاندائے کسانو چروانے کئی ملکے ام نجل المتقین کل فجار آیا گرزو بمون متقیان پشاندنا فرمانو بالکل نا کتاب انزلنا الیک ترغیب للقرآن کتاب انزلنا الیک دا قرآن دے نازل کردے منگتا تا مبارکن برکتن و عالم لیتدبرو آیاتیم دا پار دا دے چھ سو چکی پایتنو دا دکے ولیتذکر اولول الباب. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی ان الترتیل والتدبر مع قلة القرآن افضل من سورة القرآة مع کثرتها بان المقصود من القرآة فهمه وتدبره وتفقهه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة الى معانيا. واما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من اهله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي ترتيل وتدبر سرا د لگوالی د لستلو غره ده سمانا ترتیب غره ده فکر غره ده په قران کې د هغه قرأت او تلاوت نه چې زرزره سړی کوي ځکه چې مقصد د قرأت نه فهم ده پویا دا تدبر ده سوچ ده فقاحت ته عمل لې پده او تلاوت او حفظ دا وسیله ده د دې معانی ہوتا او ہر چی حفظ دے او حفظ اکو پویا ندے پا قرآن عملی نشت پا قرآن نفلیس من اہلی دگا آفیس سے بو قاری سے دادا قرآن اہل ندے. فرمائی کتابنا انزلنا علیک مبارکن لیت دبرو آیاتی دا کتاب نے نازل کرے منگتا تھا برکتنو آلہ دے لیت دبرو آیاتی دا پارا دا دے چھ سو چکی پایا تنو دا دکے ولی اتذکر آولو للباب او دے دا پارا چھ نصیت والی عقل والا تدبر یواز حفظ تتوائے چھ حفظ دے اوکو. ومنہم امیون لا علمون الكتاب الا مانیا قرآن وی تو خواہ می اے پس دے اوکو خطا می خواہ اے پس خطا سلا کرے خبری زگوارے لسوردو کے ختم کم سیوانا ولی ماتا نور ختمو نا پراتی جی خواہ نو میاش کے درے ختمو نا شو ابھی آواتا گو تشمارا چھ سوچ وی خواہ. اللہ فرمائے لیتذکر اولو الالباب دیر پارا چھ نصیت والی عقل والا اپلا رضراتا چاوی موری سے میں ولی ویسا کل تاسو ختمو ندرو میں نا ختم والا سڑیشتنا پینڈائے کے لئے سو خود پی ثابت کی جسا لو رہنی سے ورکڑی میں بچے وی ہاں میں ماتا بختم کہے زمون جماعت کے ہاں اکا چہ تدڑ کی گزان لخ پل روڑا بے خجی ادرے دو اللہ رے دو پا حفظ دو پا بدن پزوانے کے خیر و برکت واجی پینڈے کرے زمون آفی سوائل میں اغشت دینا انو رافظان زر رضا کولی نشم مال چل نرازی نو جزا پی سنگ رضا کم اللہ الصمد. اللہ فرمائے دا نر استاد دا درس نہ فارغ شوی دی نران حضرت شیخ مرحوم نرو نران اللہ تے فارغ کڑی دی خبر نرے پکاری الگ تو بس ہو کے اڑو دے میاش کے تاپ پنزو زرا واغ سے بیا بس کے کال پوری بھئی ختم پنزو زرا وزا کال تو بیا بس کے نا نا نا اللہ فرمائے لیتدبروا آیاتی ولیتذکروا اولو الالباب برکتن والا رے. اللہ فرمائے ولیتذکروا اولو الالباب دے دا پارا چھ سوچو کی پائے تنو درک نصیت والی عقل والا. ووہبنا لداود سلیمان او باخو منگ داود علیہ السلام تا سلیمان زوے نعم العبد خبندو خا انہو اواب یقیناً دے دا اللہ خطاب دار وہ اس اور دالے بلاشی سافینات الجیاد کلچ پیش کری شپاغا مازیگر ٹیم کے پدری اخفو والا ولار اسونا کرا جیاد من تیز رفتار کرا. فقالا انی احببتو حب الخیر عن ذکری ربی او الدو یقیناً دا محبت کو محبت دمال اسونو سرام دا وجه دا یادولو دا رب زمانا حتی توارت بالحجاب تردی چی پرشو پا پردہ کے خلق راغے وی جی سلیمان علیہ السلام دا سنو خدمت کو اپنڈے والا ٹپولی دا مازیگر جم مستے نوشو قضا شو تینا زمڑو آیا حتی توارت بالحجاب تردی چی دا سونا پٹ شو دا غن پا پردہ کے دا مطلب دے سڑیا ردو آلیا واپس اکرل پا ما فتفق مسحن بی سوک شورو شو چلا سی وحل پا پندو دا غی ولاناک پسٹون دا سونا باندے ٹپا ولیخا حتی توارت چی متعلق دا عرض سرشی مانا دا اسونا و تا پسپونو سر پیش کرل پیش کول چلر لارل نو آغا دا نظر نا اسونا پٹ شولو احسن الکلام یادا چی دا جہاد دا پار اسونا تیارول چی دام عبادتو نو دا مازگر منستے نا یر شو مرا قضا شو نو پا خبر ازان پویا کوا یر دل بیر خبر دا و قضا کول بیل خبر دا پا خبر ازان پویا کوا لکه د مکی د کافیرو په وجا چې د مازیګر مون جنگ احزاب شروع او د نبی علیہ السلام او د صحابو نه ګډبر شو کنه نو د الله نبی سویلو وی مل الله بیوتهم و قبورهم نارا یا الله دغه مشرکانو دغه يهودانو کورونه او قبرونه د اور نه ډکه زگا جی مونگ باندھے دمازی گھر مونز گڑ بڑ کو خوا اللہ اکبر اللہ فرمائے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب تردی چی پٹشو پپڑ کے سنا ردوا علیہ واپس اکرل پما فتفق مسحم بسوک شورو شو چلا سے وحل پپنڈو داغی ولا ناک دا د سټونو چاپی کو دا سنو د چاپې طریقه دا ولکد پتن سليمان یقینا امتحان کړو موږ په سليمان والقینا لا کرسیه اچول موږ په کرسی دا جسدن یو جوسا سمانا بو بیا وګرځې دو الله تا حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي سليمان بن داوود یو ورځ ویلو نن شپه بزو خپلو تولو لشکم سلو بی بیانو سره ملاویگم او هر یو هر یو با حامل کی مجاہدین بچی بتے اللہ پیدا کئی خو انشاءاللہ تے نیر شیو نو پا دغش پا ملاو شو صرف یو خض حامل شوا اغیلم اللہ تعالی کچا بچے ورکو نمگر بچے او غرزو نو دا جسد نمراد دغ بچے لکھا تفہیم المسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25 امام راضی وی امام فخر الرازی رحمہ اللہ وی سلیمان تس بیماری وا بیماری سخت وا چے بدن نے داڈو کو ڈانچا جوڑا وا نو چے کل با کرسے باندے کے ناستا نو تا بوی چے یو جسد بے جان چا پا کرسے چولے دے خدا قول ما تا کل نخ کہہ لکھا لکہ بیادا سے پکارو چے و القینا ہو و القینا ہو چی زمیر و تراجے کڑے او دلتی ہوئی و القینا ناغ مخکنے واقعی صحیح رکھا چی بچے والا اللہ کچا ورکو اشارہ دیتا ہوا کنن دا چا کچا بچے وشی نو خپکی گی دینا زکا ناغن خسغر سڑے نے دا پیغمبرنا اللہ فرمائے ولقد پتننا سلیمان یقیناً امتحان کرو منگ پا سلیمان فالقینا لا کرسی جسدان اچھو لیو منگ پا کرسی دا غیو جوسا سم اناب بیاو گرزی دو اللہ تا قال رب اغفر لی واب لی ملکان دو توی رب زما بخنو کی ماتا را کی مال بادشاہی لا یم بغی لی احد من بعدی چینی لائق اچالر رستو زمانا انکا انت الوحاب یقیناً تو دیر بخن کے فسخرنا له الريح تابع کو مونگ دد پارا ہوا تجری بی امری روان بوا پا حکم داغو رخا ان نرما حیث و اصاب کم خواچ بدے تو وشیاتین تابع کرو مونگ پیریان کل بنائن ہر عبادی کو ان کی وغواس قوپی و ان کی پدریاب وآخرین مقرنین فی الاسفاد نور چی او دے با تڑلی شیو پا زنزیرونو کے حازا عطوا اونا دا بخش زمونگ دے فمنن او امسک بغیر حساب احسان کوا یا ایراتین کا بغیر دے حساب نام وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب یقینا دل راز منسرا خامخا نزدیکت خیست زید ورفلو دے وذکر عبدنا ایوب یاد کا بند زمون ایوب علیہ السلام اذ نادا ربو کلچ وازیو کربتا انی مسنی الشیطان بے شکا رسولے مات شیطان بے نصف وعذاب مرض و تکلیف. علماء لکی چی انبیاء علیہ السلام باندے عوارض بشریہ راتلی شی پشر ددے چی حرام مکروہ مباح عیب جن نفرت پیدا کہ ان کی نہیں نو لہذا شل کے دل برگی کے دل گزن راتلل مرض راتلل رندوال راتلل لیونتوب راتلل دا پیو پیغمبر ندی راغلی خبر ختم دا تو آیا کنے چی ایوب علیہ السلام کی چینجی شو شل دل خوایا ستا پو اینا سو دا دروغ ہوئی چی سوک دا خبر کئی خان. اللہ فرمائے اور خود برج لیک وہ ہاض مکا پخ پل اخپ باندھے ہاضا مختصل بارد و شراب داد دلام بلو یخ دے او بدس کلو دے بیمارے کے خز تے شیطان دا کیم پ شکل کے راغے چستا خاون لب علاج حکم ناگے خاون توے آلے و توے خاون دے دا اللہ نے علاج اگاڑی ور پسید بس الویخ کے وطا اللہ علاج قید. اللہ فرمائے ہذا مختصر بارد و شراب دلت علام با دغو بس کا ووہبنا لو اہلو اباخو منگدتا بال بجددا ومثل امام پشانداغی ورسرا رحمتا مننا دو وجد رحمت زمانا وذکرا لو للالباب نسیت خالص اقل والاو لرا اخذ تے قسم کھوڑ لو نو سوتا چل خی وا خود بے دقت احسن انی سا پلاس پل کی جارو دو احسن جارو فدر بہین وہ پاگے بی بی پلا ولا تہنس او قسم مما توام ایوب علیہ السلام تا چکم طریقہ او خود رشوا نو دی لدی مولیانو ایلا نم یخرے دا ہیلا ندہ دیتا مخرج وی ایلا و ایستا دیتا وی دے یتیم مالو نہ تاوے کل کلی بمبل کے لیے دا پریدی خبر آ گئی ہو تو کل کلی بمبل کے لیے ہوئی خان پردی مالو نہ تاوے رات آوے ابھی چدرے زلے تاؤ کے نل دلہ سن دیر سے جوڑے شو بولے تم اداری وایا چی دلہ سن دیر سے جوڑا ہے ایوب تا چکم طریقہ اللہ خو دلے وا دے تا ہیلا نوئی دے تا مخرج وئی تو مخرج و ہیلا و پی جن زما مہربان ہیلا آگے تو ہوئی چی حرام و تپ سڑے زان رو رو ور نزدے کئی آرے لکا سڑے پردے خز سرا رابطس اسا تلاول الو خدمت وائے تابدار ابے ہوئی نی ابے او سرا رو رو رو رو دا دا مطلب سی ور نزدے کئی دل دے حرام و تزان نزدے کئی چی اغز زینا دا نو ہیلا آگے تو ہوئی او دا ایوب علیہ السلام دے تا مخرج وئی دا یوسف علیہ السلام اگے تا مخرج وئی خواہ بل دا چیتے دے ہیلے مانا پیجنی مجموعۃ الرسائل شامی شامی کے مجموعۃ الرسائل روباسا 225 صفحہ کے اگورا آگا والا شرطو نوئی آگا وی اجتنابو عن الحضل والتحیل دڑا بکے ددوکے او دہی لینا دوکہ بم پکینی او لبم نئی نتاول نم کے خود ہیلا مکتی شفی پتا دیو بند ویم جیل 170 سپا وہ دا بےدت ابن کثیر 459 کی لکھی وہ قرض باد وسیعت نڑوان دے ادا کو لشی فتح ایم دادیا و تبدت وئی فتح عزیزیا و تبدت وئی خا وہی بولی وہ ایوب علیہ السلام چی ہیلا کرے وہاں نو تاسو عوام یا تاسو تلن جواب خیم وای ایوب علیہ السلام ہیلا دے اسکات کرے وہاں بس لندا خبر حک دے گئے مور بس. اللہ فرمائے انا وجدنا صابرا یقینا مندل و مندے صبرناک نعم العبد و خبندو انہو اواب یقینا دے گرزی دن کو اللہ تا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق دے مقام کے دے ابراہیم او دے اسحاق او دے نور و انبیاء واقع ذکر کئی تفصیل بکئی دا انشاءاللہ سبانی درس کے وائیو. واخر الدعوانا الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت سواد دویم باب شروع یوکم اویا آیت پورے پدی کے ابتلا گانے ددرو پیغمبرانو تفصیلن بیانے دے دویم باب یوکم اویا آیت پورے شروع ہو پدے کے ابتلا گانی دی ددرو پیغمبرانو تفصیلن لک داؤد سلیمان ایوب علیہ السلام پدے منس کے زجر دے بیا ترغیب دے الی القرآن. آیت پینزسل ویخ کے اجمالن ذکر ہو دامبیاؤ آخر کے بشارت و یرد آخرت تفصیلن بیا داؤد توحید و تفریعن علامہ سبق عظمت تداوے درم باب د سورت سواد آخر پورے پدے کے نفی دے علم غیب دا دا نبی علیہ السلام نا او بیان دا حال دا ملائکو او دا حال دا شیطان او آخر کے ترغیب للقرآن. پدے طریقہ سورت سواد روان دے ختمی وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب یاد کا بندگان زموں ابراہیم اسحاق او یعقوب علیہ السلام اول الاید خاوندان دلاسنو نو دلاسنو خاوندان خطولی مطلب ددے دادے مشقت کو ان کے اوپر عبادت کی یا اول الاید خاوندان دا عملونو والابسوار او دا علمو کم علمی چکڑو پاغی عمل ہمو یا اول الاید ماندا چ پلاسو بے محنت کو حلال مزدوری بے کولا او دا علم خاوندانو چ آغی تفقہ فی الدین وی والابسوار منا الفقہ فی الدین اولی الایدی والابصار خاوندان دلاسنو عملونه کول خاوندانو دسترگو دیلم خاوندانو انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار یقینا غرکلو مونگ دیلرا پا غروالی سرا پا یادول دکور درستنی دیم ذکر الدار پا یادولو دکور رستنی دیم وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفِينَ الْأَخْيَارِ او یقیناً دی پنیز زمان خام خام د سپا کریشی ور خلق نو وذکر اسماعیل والیسع وذل کفل او یاد کا اسماعیل علیہ السلام الیسع علیہ السلام ذل کفل علیہ السلام وکل من الاخیار دا ٹولو ور خلقنا ھذا ذکر دا یو قسم ذکر دے یاداشت دے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ او پوشے چی متقیان لرا خیست زید ورتلو دے یقیناً متقیان لرا خیست زید ورتلو دے اب کم زی جنات عدنین جنتنا ددرکی دلو مفتحت لهم الابواب کلاو بوی دیتا دروازے داغیم متکئین فیہا کا کیا بے وہلی اغے کے یدعون فیہا بفاکیتین واربا دی پاغے کے میوے کثیرتن دیرے وشراب اوسکل وعندہم قاصرات الطرف اطراب داد جنت اغا انعامات بیانی او دی سربئی بند ان کی دستر گخپلو پخاوندانو باندے اتراب امزولی بھائی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وہی جنت کے وہ بڑھا والے نہیں ٹول بزوانانی کسوک دش پگ شلو کالو بڑھا اور گلی او مرشوی اغب ملتا کسی زوان بھائی. ہاذا ماتو ادونا لیو ملے صاحب دا اغد ایچ وعدے کے دشوا تاسو سرا د پار درول دئی صاحب ان ھذا لرزقنا یقینا دا بخشش زمونگ دے ما له من نفاد نشت دل را اخلاص دل نفاد نفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما له من نفاد نشت دل را اخلاص دل ھذا دا بل قسم ذکر دے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ يَقِينًا سَرْكَشَانُ لَرَا بَزَيْدُ وَرْتْلُو دَ جَهَنَّم چَغَ جَهَنَّم دَ يَسْلَوْ نَهَا دَاخِلِي گِ بَدِيَا گِتا فَبِئْسَ الْمِهَادُ نَكَارَ دَ آرَام زَيْدَ هَذَا دِ تَبَوَّلِ شِ دَ هُو سَكَ فَلْيَذُوقُوهُ دَ هُو سَكَ حمیم و غساق خود کے دل ابدی اوین زویم غساق. امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ دابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت نقل کی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دد غساق کا یو بوقا دنیا کے واڑ ولیشی نو ددی بدبوئے او گندگے سربا طولی دنیا والا بدبویش. او کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرمائی غساک جہنم کی یوچین دا چی دا زہریلا حیوانات و زہر آغی طرح بئیگی او دا با دا جہنم یانو خوراقی. وآخرو من شکلی ازواج نور دا بندی دا دے پشان قسمہ قسم. ھذا فوج مقتحم معکم دایا وڈل دا ورن نوزے بتاسو مقتحم معکم دایا وڈل دا ورن نوزے ورن نوزی بتاسو سرام لا مرحبا بكم او بوئی مشران خوشحالی نشترے دیلرام. انہم سوال النار یقیناً دی داخلی کی باورتا قالو بل انتم دی با اوائی بلکہ تاسو لا مرحبا بکم خوشحالی نشت تاسو لا پیران مریدان یو بلتا غسلی انتم قدمتمو لنا تاسو را مخ کے کردے دا منتا فبیس القرار ناکار زیدے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا اوبوائی دی اے رب زمون چارا مخ کے کڑے رہے دا مونگتا فزد ہو عذابن ضعفن فی النار نزیات کرے اغلرا عذاب یو بدو پور کے من قدم لنا من سوغ لنا چا ڈولی کرے دی مونگتا وقالو مالنا لا نرا رجالن دی بو آئی سوجد مغلرا چنوی نمونگ اغی کنا نعدهم من الاشرار چی وہ مونگا چاغی بمونگ شمارل دشر والونا مونگ باغی تشریانوے اتخذنام سخرینا آیا گرزولی مونگ اغی لرا مسخر اکڑے شویم امزاغتن هم الافسار یا که گیری دینا سترگ زمونگا امزاغت من اهم معنا فی النار فلا نراهم آئے دی مونگ سرور کی دی خو مونگے نوینو ان ذالکا لحقون یقنن دا واقعی خبر دا تخاصمو اہل النار جگڑ دا دور والوں قل اوائے پیغمبر انما انا منذر یقیناً زو یرا درکو ان کے ہم وما من الہ نشترے بلا جتروام الا اللہ الواحد القہار سوا دا اللہ نا چیو دے زورور رب السماوات والارض رب دے دا اسمان نو دزمکے وما بینہم العزیز الغفار ادما بین ددے دوالو زورور دے بخنک ان کے قل ہوا نبؤ عظیم دیکھے اس بات آخرت اور تخفیف اخروی عمدے قل ہوا نبؤ عظیم ہوا یاد آ خبر لے دے انتم عنہ معرضون تاسد دنا مخگرد ان کی ما کان لیا من علم بالملئ الاعلا نشتما لرائی سے لم پ مجلس اچت کے اذ یختصمون کل چاغی قرآن کے خبر کو لے ان یوحا الی وحی نکی کی ماتا الا انما انا نذیر مبین مگر دیو جنا چزیرات ورکون کے امخکارا اذ قال ربکا للملائکتے کل چوہستا رب ملائکتا انی خالق بشرا من طین یقیناً ز پیدا کو ان کے بشر لرا د خٹنا فیضا سویتو تو کلچ سے برابر کم ونفخت فیہ من روحی پوکم پاغ کے د روح پلنا فقعوا له ساجدین شیغتا سجد کو ان کے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون نسجد اکڑا ملائکو ٹول پجم سرام سورت ہجر درش آیت کے دا مسئلہ تیروا الا ابلیس مگر ابلیس لوئی اکڑا استکبرا لوئی اکڑا الا ابلیس استکبرا مگر ابلیس لوئی اکڑا وکان من الکافرین سوار من الکافرین شدے دا کافرانونا ودے دا کافرانونا قال یا ابلیس اوئن اللہ اے ابلیس ما منعکا من صرفکا وصدکا یا من قال لکا یا مل مانع لکا قال یا ابلیس ما منعکا سشی منکڑتا ان تسجد لما خلقت بیدیا دسی دے کولو ناغ چاہتا چھ ما جوڑ کر دے پدوالو لا سخ پلو استک برتام کنت من العالین لوئی دے اکڑاو کئی تو دوچت خلقنا قالا انا خیر منہو اغوی زغوریما ددنا زددنا غوریما اولو من قاس ابلیس القیاس الباطلا اول اغو چی قیاس او کن آغا ابلیس او باطل قیاس ابلیس وہی چیز ور زکے ماں خلق تنی من نار زدے پیدا کریم دورنا و خلق تو من تین او دے احراق دے مہلک او مفسد دے خورا نہ مفسد دا نہ محرق دا او طبیعت کے حدت گرمی تیش خورا کے رزانت وقار سکون او سبات تے وور حیوانات تا پیدا نور گئی او خورا حیوانات تا پیدا ور کئی سن چی دی سنڈ دا پخورو کی پیدا کی گی لباس تے نہ جوڑی گی پسلونا گیا گانے خورا کی پیدا کی گی اور کے چرتا گیا شویدا نا اور کے گیا نہ کی گی خا دا خورو والا خلق او حیوان بغیر دا خور نہ جن نشی کولے غور کے دا خاصیت نشت خور کے تخم واچوا نزمکا او خور بیدلتا سو چند زیات والی سر واپس کی غور کے اوشے واچوا ناغ بے ہضم کی ختم بے کی بل دا چ اللہ قرآن کے دزم کے او دا خور منافع زیات بیان کری دی پا خلاف دا غور کے جمعتون طول پا خور آباد دی پا غور ندی آباد کم سی دونا چه دزمکی نا پیدا کی گی آغا دا غور نا پیدا کی فرمائے خلقتنی من نار وقت خلقتو من تین زدے پیدا کریم دا غور نا دیر پیدا کرے دے دا خطنا قال فخرج منا فإنك رجیم ویل اللہ اوزا دا دے دینا یقیناً تو رٹلی شوی وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یقیناً پتا لعنت زما دے تروزے تر قیامت پورے قال رب فانذرنی إلى يوم يبعثون ویل ابلیس اے رب زما مہلت راک ماتا دروزے دوبارہ جون پورے قال فإنك من المنذرين ويل الله يقينن تيد مهلت در كريشونا الى يوم الوقت المعلوم تروزه د وخت مقرر پوری پیلم د الله کې سورته آرا پنزل لسکې دا مسله ته روا قال فبعزتك لأغوي النوم اجمعين ويل ابلیس نو قسم دې ستا په عزت خام خا گمرا بکم طول لرا الا عبادکا مگر بندگانستا منهم المخلصین دا دینا چی بچ ساتی لشویلیم قال فالحق اویل اللہ دا خبر حق دا والحق اقول او حق وایمزا لعمل انا جہنم منکا ضرور خام خا ڈک بکما جہنم ستانا وممن تبعك داغ چانا چستا تابدار دی منهم دا دین اجمعین تولو قل اوایا پیغمبرا ما اسألکم علی من اجر نغوارم پدیستا سنا سمزدوری وما انا من المتکلفین او نیمزا دا دروغ جوڑون کنا دروغم نجوڑون ان هو الا ذکر للعالمین ندے دا مگر نصیحت تے دا پارد مخلوقات ولتعلمن نبأه بعد حین خام خاپو بشے پا خبرا دا دباندے سو خرستو سورت سواد ختم شو خصوصی حال دا داود علیہ السلام بیان کو خصوصی حال دا سلیمان علیہ السلام بیان کو ذکر دا ابتلا دا حضرت ایوب علیہ السلام، اور ذکر دا واقع دا سجود آدم، اور ذکر دا جگڑے کولو دا جہنمیانو، داد سورت زمر. وجہ تسمیہ دادا چدی سورت کے ڈلے دا مسلمانانو دا کامیابی ذکر دے، دا ڈلے دا مسلمانانو دا کامیابی ذکر دے، اور دا کافرانو دا ڈلے دا ناکامے، اور زمر ڈلے تو ہوئی نزک مسما کو دا سورت پا اسم دا زمر سرا. دا ترتیب پلیا سرا یو کم سلو اختم دے، ات دیر سورتوں مخ کے بیان شو، لک فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، نامارا، فنفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، نحل، بنی اسرائیل، کاف، مریم، طہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، احزاب، سبا، فاتر، یاسین، صافات، سواد، او داد زمر. د نزول په لحاظ سره یو کم شپېته دی پس د سورت سبانا. ربط ما قبل سره دا دی چې ما قبل کې ردو د شفاعت قهری، دی سورت کې نفی د شرف العبادات، د ما قبل اخر کې فرمایلو ان هو الا ذکر للعالمین، دی سورت کې صداقت القرآن ذکر گئی. بلدا چې ما قبل کې واقعات د انبیاء و بیان شول چاغ دلائل نقلیہ ہمو، ندی سورت کے دلائل عقلیہ بیانے، داود سورت تنفید شرف العبادت. سورت کے پینز بابو ندی، باب اول یہ وشایتنا، پدی کی ترغیب للقرآن، داود توحید، رد مشرکان پا شرک، دو دلائل عقلی او یرد آخرت. بیا زورن دا ترغیب دے توحید تا، تقابل دے دا اوصاف د مومنانو مشرکانو، دعوت توحید، پاغے دلیل وحی، پینزل لس تخفیفات اخرویا، اور بشارت تفصیلا. دویم باب دو سلوی خایت پورے، پدی کے دو دلائل عقلی اعترافیا، بیا مقابل رد اوصافو او ترغیب للقرآن، یر او زجر مشرکانو تا، مثال دا موحد او دا مشرک، او منکرانو تا زواجر، بیا بشارت او بیا تسلی نبی علیہ السلام تا، اعلان دا بیکاٹ، بیا ترغیب دا قرآن پاک تا. دریم باب دو پنزوس پورے، پدی کی پینزم دلیل عقلی رد شفاعت قہری، زورن پا اعتراض پا اعراض دا توحیدنا، بیا دلیل وحی او یرد آخرت او زواجر، دا باب اخر کے شپگم دلیل عقلی. سلورم باب وش پیت پورے، پدی کی ترغیب توحید تا اولن، بیا ترغیب قرآن تا، بیا یرد آخرت و بشارت، بیا وم دلیل عقلی او وحی، دعوت سورت دوبارہ. پینزم باب اخر پورے، پدی کی تفصیل سر یرد آخرت، پینزو آیتونو کے بیا بشارت تے تفصیلن دا سورت آخر کے دعوت توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتن والرحم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، دیکھ تمہید دے سرد ترغیب، تنزیل الکتاب مبتدا او من اللہ دے خبر، تنزیل الکتاب نازل اول دری کتاب دی من اللہ دی طرف دا اللہ نا العزیز الحکیم چھ زور اور دے حکمتن والا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقینا نازل کر دے منتات دا کتاب دا پارا دا خکار کولو دا حق، فعبد اللہ بندگی کوا اللہ لرا، مخلص اللہ الدین خالص کوا اغلر بندگی، الا للہ الدین الخالص خبر شے خاص اللہ لرا بندگی دا خالص، والذین اتخذوا من دونی اولیاء آکسان چنولی دی سواد اللہ نا مددگاران مانا بدوم اللہ لیو قربونا اللہ زلفا بندگی نکو منگ ددی مگر دے دا پارا چی نزدی کی منگ اللہ تا زلفا پا نزدی والی سرام ویشفع لنا او زمون دا پارا شفاعت ان اللہ یحکم بینہم یقینن اللہ و پیسلو کی پا منددی کے فی ماہم فی اختلفون پاغسس کے چری پائے کے اختلاف کرے ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب یقینن اللہ توفیق نور کے اگر چاہتا چڈر درو جند آل عمران شپگتیا کے دا مسئلہ تیروا کفار اور ڈیر کفر کو ان کے کفار صیغہ دا مبالغے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدن کہ غختل اللہ چی جوڑ کی زان لنا زولے نو لستفا مما یخلق ما یشا خامخا غرکڑے بیوے داغ چانا چی پیدا کئی سبحانا پاکتے دا ولدنا هو اللہ الواحد القہار اگا اللہ دے یکی او زورور اس بیا دلیل عقلی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمان و نظمکا دا پار دا پنام یو کبر اللیلہ لنار رانغاریش پپر وست کے ویو کبر النہار اللیل رانغاری روست پش پکے وسخر شمس والقمر خدمت کے لگولی دین وروست پوک میں کلن یجری لیجل مسمم دا ٹول چلی گی دا پارا دا نیٹے مقررے اللہ هو العزیز الغفار خبر شے خاص اللہ ضرور بخنک ان کے دے خلقکم من نفس واحدہ دا بیا دلیل عقلی پیدا کری ہے تاسو دا نفس یونا ثم جعل منا زوجا بیا ہے پیدا کری دا دا غنا بی بی دا غ وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج پیدا کری تاسو لا دا سارونا ات جوڑے یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کی تاسو لرا پخیٹو دا مہندستاسو کے خلقم من بعد خلقین پیو پیدائش رستو دا بل پیدائشنا فی ظلمات سلاس پتیرو دریو کے یو تیارو دا مور خیٹا دویم تیارو رحم دریم تیارو پریوان آغا پردا چاہے تم مشیم ہوئی اللہ فرمائے فی ظلمات سلاس پتے رو درو کے ذالکم اللہ ربکم دغا اللہ رب دستاسو لہ الملک اغلرا بادشاہی دا لا الہ الا ہو نشترے بل حقدار دا بادشاہ بے داغنا فانا تصرفون سنگا اڑول کے دے شیتا سو ان تکفرو زجر کفر کوائے تاسو فإن اللہ غنی کو یقین اللہ بیا جت ریستا سنا ولا يرضى لعباد الكفر جواب داغ مشرکین ہو چاغی بدا خبر ڈیرا کولا دامنگ چرکو اوش ودا بد خدے رضائی نو دا با اللہ تا منظوری نو زمان پا دے شرک با اللہ رضائی کنی مونگ با نوے کڑے خوا نحنو ولا آباگ انا نبا مونگ شرک کڑے انا دا مونگ مشرانو نا اللہ جواب کئی چھے نا ولا اردوا لعباد الکفر نخوخے بندگانو اخپلو لرا کفر کوال وائن تشکرو یردوہ لکوم کا شکر کوا تاسو نو خوخی اغی لرا ولا تذرو وازرتو وزر اخرا او نشی پرتکولے او پیٹی والا پیٹ دا گنا دا بلچا سورت نساء او سلو سلویخ ابراہیم وم آیت کے دا مسئلہ تیروان سمع الی ربکم مرجعکم بیا پترب درفتا سو گرز دل دستا سو فینبئکم خبر بکتا سو بما کنتم تعملون پا پاگا ملنو چتا سکوائے انہو علیمم بذات الصدور یقیناً اللہ پودے پاگا خبرو چھ پسینو کریم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کَلَا چُورَسِ بَنِي آدَمَ تَتَكْلِيف رَابَلِ رَبَّ الْإِخْلَاصَ كَوْن كِيَا غَتَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ بِيَاچِ كَلَا وَر كِيَا غَتَا نِعْمَةً نِعْمَت مِنْهُ رَبَّ الْطَرَفْنَا نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ یِر کی اغا چ دبارہ بلن کو لالا تا اغیتا دے نمخ کے وجعل اللہ اندادن جوڑ کری دی اللہ لرا شرکان لیدلان سبیلین دے دا پارا چھ گمرا کئی خلق دلار دا اللہ نا قل تمتا بے کبرک قلیلا او آیا مزے واخلا پا کفر خپل لگا زمانا انکا من اصحاب النار یقنن تب زی وورتا امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما آیا اغسوک چی طاعت کون کری پا وقتن دشپے کے ساجدا سیدھا کون کری وقائما ولال دی یحذر الاخرتا یرکی داخرتنا ویرجو رحمت ربیم اومد لرید رحمت رقبلنا قل حل یستوی الذین عالمون و تو آیا آیا برابر دیا کسان چ علم لری والذین لا یعلمون آ کسان چ علم نہ لری نو دغ شان اللہ او مخلوق ہما ندی برابر او داغ تقابل دے بین المومنین والمشرکین انما یتذکر اولو الالباب یقینا نسیت قبل خاوندان دا عقل قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم بقرہ کی منگ لستلیو متقی پینزا اوصاف ایمان بالغیب صلاۃ انفاق او ایمان پا کتب سابقہ او ایمان پا آخرت قل وایا پیغمبر آیا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے بندگان و زما اگر کسانو چی ایمان مراوڑ دے یر کئی درخ پلنا للذین احسنو فی ہذی دنیا حسنا دا پارا دائے کسانو چی خدے حاضر ناظر گنی حسنتن جنت تیم و ارض اللہ واسعتن ازمکا دا اللہ پر آخدا امام مجاہد وی پتو حاجرو فیا و جاہدو وعتزلوا الاوثان اجرتو کے جہادو کے ادا مشرکان و بوتان خزلیلان کے اللہ فرمائے وارض اللہ واسعتن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پورا باور کے دیشی صبر نہ کوتا ثواب دا عملن دا غی ڈیر قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا له الدین ترغیب فی التبلیغ و آیا یقینا حکم شوید ماتا چی بندگی کوم دا اللہ خالص کون کے ما اغل بندگی و امرتو لئن اکونا اول المسلمین حکم شوید ماتا چی ام دے زورم بید مسلمانانونا قل انی اخافو ان اسیتو ربیم او آیا یقیناً یریگم کنا فرمانی اکم دا حکم دا رخپل عذاب یوم عظیم دا عذاب در وزلوئینا لکا سورت یونس پینزل سایت کے دا مسئلہ تیروا قل اللہ عبدو مخلص اللہ دینی او آیا اللہ لرا بندگی کوم خالص کوم آغا لرا بندگی خپلا فعبدو ما شیتم من دونے بندگی کوئے دا چاچ غواڑے تاسو بے دا اللہ نا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وا یقینن پورا تاوان کی دیا کسان چھ تاوانی کرل زانو نقبل و اہلیہم بال بچپل یوم القیامہ پر دا قیامت علا ذالک هو الخسران المبین خبر شہدا تاوان دخکارا لہم من فوقهم ذلل من النار دل رات پورت طرف دین بسوری من النار دورنا ومن تحتهم ذلل او لاندے دی بسوری ذالک یخوف اللہ بی عبادا دائر ورکی اللہ پدے سرا بندگان اخپلتا اور تو یا عبادے فتقون یا بندگانو زمانہ یرکوائیں والذین اجتنبوا الطاغوت آگا کسان چھ ڈڑکے دا ہر طاغوتنا دا بندگے دا غیر اللہ نا ایابدوہا دا بندگے کول داغنا وانابو الاللہ او گرزی اللہ تا نلہم البشرا دیل خوشالی دا فبشر عباد زیر ورک بندگانو تا الذین استمعون القول چھ قرآن تا وقت دی نو اللہ رب العزت اغت دے آیت کے عقل مند وے لے لکھا آکا ساندے چکی چگدی وگ وینا تام فیت تبی اونا آسنا تابے داری کئی دیر خیست دا گینا الا کلینا ہدا ملا دا کسان گدی چیدایت کر دے اللہ دیتا اولا کا ہم اول الباب دا کسان دیدی عقل مند افمن حقا علیہ کلمت العذاب تخویف اے اگا سوک چی پورا شوی وی پاگ پیسل دا عذاب اف انتا تنقذو من فی النار نو آیا تب بچ کے اگا چال را چی اور کی لیکن اللذین اتقو ربهم لیکن اگا کسان چی حرکی در اخپلنا غرف من فوقیا غرف بالخانی دی چی پورت داغینا نور بالخانی بی تجری مبنیتنا مبنیتنا جوڑے بھائی تجری من تحت الانہار بئی کی بال آندے داغینا والے وعد اللہ لوس کڑے دے اللہ لا یخلف اللہ المیعاد چر خلاف نہ کہ اللہ لقبل لوز علم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء آیا نگور تو چکن اللہ رالی گی داسمان دا طرف نو بم فصل کہ نو چلئی دغو بم ینا بیا فل اردم اگر چینے پدم کے سما یخرج بی ذرا بیارو باسی پاگے سر پسل مختلف انلوانو چی جدا جدا دی رنگ ناگے سما یہی جو بیا اچھی فترا ہو مسفر وینے تو آگے لرز جڑم سما یا جلو ہو تو امان بیاؤ گردی آگے لرمات ان فی ذالک لذکرا لاولی الالباب یقینا دے کے خام خان نصیحت تے دا پارا دا عقل مندو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وئی او خیار زمیندار چی پٹی تا گوری چی زیڑ شی نو دے وئی دا غشان بزما دا جون پٹے ام ختم شی و زیڑ بش اللہ فرمائے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام آیا پس اغا سوک چی پرانستی اللہ سینہ داغا دا پارا دا اسلام صدر سینے تو ہوئے چونکہ قلب دا انسانی سینہ کے قلب دا انسانی پا سینہ کے اللہ محفوظ کردے پا سینہ کے او دا دا قلب او روح چینہ دا نو لکا سنگ چی دا ظرف ذکر اوشی او مضروب تینا مرادی نو دلتے دا سینے ذکر اوشو مراد تینا قلب دے زل دے لکہ قرآن کے دا ظرف ذکر اوشی مراد تے مضروبی نو دلتے دا سینے ذکر اوشو مراد تینا زل دے ماندا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام آیا پس اغا سوک چھ پرانی زی اللہ زل داغا دین اسلام تا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ نَاغَ پَرَنَا بَانْدِوِي دَقْبَلْ رَبْ دَخْوَانَا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ تَبَعِدَا اَغَ چَالَرَا چِ سَخْتِ ذُلُنَدَاغِ من ذکر اللہ دا اورے دلو دا کتاب دا اللہ نا اولائے کفید ولال مبین دا کسان پا گمراہ اخکار کی دیم اللہ او نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مسانیم مخ کی تیر شو دا شرح صدر مسئلہ دا اللہ نبی دا شرح صدر نخی خی الانابتو الى دار الخلود الانابتو آخرت ترجو و التجا فی عن دار الغرور اوزان دا تکبر دا زین بچکول لذتونو نا بیزاری دا مرگ نا وران دا روان دا تیاری و التجا فی عن دار الغرور دا دنیا دا دنیا نا زان ڈڑی تکی و تأهب للموت قبل النزول او تیارے کئی دا مرگ دا پارا مخ کے درات لونا اللہ فرمائے فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ تبائی دا غچال را چی سختی زلن داغی دا اور دلو دا کتاب دا اللہ نا اولائے کفید والعال مبین دا کسان پا گمراہ اخکار کریم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا اللہ تعالی نازل کر دے دیر خیست خبریم کتابن چی کتاب دے متشابہن یوشان مسانیہ بیا بیا بیانی گی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم غنی زگ زگ کی گی دا اغنا چی پسر منو دا اغا یخشون ربهم دا کسانو چی رکی درخ پلنام تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم غنی ذکی گی داغنا پسرمنو دا آغا کسانو چیر کئی در اخپلنا دل تیدانی دویلی چی دی جذبہ پی رازی حدیث کے رازی حضرت اسماء تا چاویلو وی دل تیسا کسان دی ذکر کئی نو پاغی سا چلوش علامہ ابن سیرین وی دا سا چل چی پی کی گی دی بندغار کوئی باندے کے نوائے یا ہے دا کوٹے پا بلے باندے کے نوائے نو پا دیر بیادا چلو شیخا تک شعر رو ایک شعر دادا ایک شعر نا تک شعر رو دا ایک شعر را نا دے لکہ دیو انسان چی دیرے دا دیرے یرن سرمن اچشی او غونے پہ ببرشی فرمائے ثم تلینو جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ بیا نرمی کی سرمن داغی زلن داغی کتاب دا اللہ تا ذالک ہدا اللہ دا ہدایت دا اللہ یادی بی من یشا ہدایت کئی پدے سرا چات چوکواڑی ومن یدلل اللہ فما له من ہاد اگا سوک چھ بیلاری کی اللہ غلرا نبویا غل رسوک پلار کو ان کے افمن یتقی بی وجہ سوء العذاب یوم القیامہ آیا اغا سوک چی زان بچ گئی زان خپل دناکارا عذابنا پر روز قیامت وکیلا لظالمینا ذوقوا ما کنتم تکسبون او بویلی شی ظالمانو تا اسا کیسا زاد آگے عمل چی تاسو کاؤں کذب الذین من قبلهم زجر او تسلی پیغمبر دا کذب الذین من قبلهم تکذیب کڑوا کسانو چر دین مخ کیوں فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون راغ دی تا عذاب ددا سے زینا چی دین پوی دل خا اس ور پسی آیت کی تمہید دے د پار د تفصیل فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اُسَكَوَ الْعَدِيْتَ اللَّهُ تَعْلَى شَرْمِنْدَگِ پَجُنْدَ دُنْيَا کے ولعذاب الاخرت اکبر خام خذاب داخرت لوئے دے لو کان یعلمون ارمان کدی پوئے دے ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثال جواب دا اعتراض دے پدی آیت کے خلق کوئی ار مسلخ قرآن کے نہیں جواب دار چ من کل مسل یحتاجو نہیں لے کمی مسئلے تجستا ضرورت تے اغب گشتا ولقد ضربنا للناس في هذا القران یقینا بیان کڑی دی من خلق تا پدی قرآن کے من کل مسلین دا ار قسم وازننا تعلم یتذکرون دا پار دا دی چی دین سید قبول کی قرآن عربی غیر زیعی وجین قرآن عربی دے ندک اگلیچ والا لعلم یتقون دے دا پارا چی دی ویری کی ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکا زبردست مثال دا توحید اللہ فرمائے ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکا بیان کرے دے اللہ یو مثال چی او سڑی وی پاگ کے ڈیر برخ خواری من یو سڑے دے ڈیر نو کری متشا کی سونا برخ والے شرکا ڈیر برخ والے متشا کی سونا جگڑ مار ورجلن او یو بل سڑی سلم اللہ رجلن چی پورا دیو سڑی دا پارے تو حل یستویانے مسلہ آیا برابر کے دیشی پا حالت کے سپتنا دا خدای چرے خاستی اللہ لرا الحمدللہ مطلب دا یو سڑے دے چاگا دا دیر کسانو نو کر دے او یو سڑے دے چاگا صرف دا یو تن نو کر دے دا دوار برابر دی نا ذکا آغا دا دیرو کسانو نوکر چے دے یو و تاوی لکا دا کٹ دی سوری توا چوا وی خجی یوی سیوی چی نیمگین تا پس پی بل راشی نایک آغا و تاوی دا کٹ دی انوار تراولا منا ساڑی دی وی خجی نونوار تیرولی او یو سڑے یو نوکری بس یو دا یو مالک نوکری نو یو خبر ہوتا کی مطلب دا چی دا دوارا مثالونا برابر ندی نو دغا سے الحمدللہ صفتون دا خدای اللہ لخواستی دغا شان خالق و مخلوق ہما ندی برابر بل اکثر ام لعالمون بلکہ اکثر دا دین نپوئی گی متشا کی سن شکوسا یشکوسو شوکوسن شکسو یش کو شو یش کو سو او شو کو سن متشا کی سن بل اکثر ام لعالمون بلکہ دیر دینا نہ پوئے گے انکا میتون و انہم میتون آیت دلیل دے پبرگ دے نبی علیہ السلام جواب دے دے ہوئے تیرال مشرکانو بویم جب پیغمبر مر جائے تو قصہ ختم ہو جائے گا جواب آپ کہاں کے زندہ رہو گے سونےو یا آپ کہاں کے زندہ رہو گے بئی مانو اللہ فرمائے انکا میتون و انہم میتون یقیناً تو مڑکی دن کے یقیناً دیو مڑکی گی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا با یقیناً تاسو پر دا قیامت دا خپل رب پا مکے باسونا کوائیم فمن اظلم ممن کذبا علی اللہ زورن دا یر دا آخرت سوک لے ظالم دے دا غچانا چی دروغ ہوئی پا اللہ باندے وکذبا بے صدق یا دروغ گنی رشتیا اولرا از جا اہو کلا چراغے دتام علیسا فی جہنما مسول للکافرین علیسا استفہام تقریری آیا نہ دے جہنم کے زیدو سیدو کافران لرام والذی جا اب صدق وصدق بی اولائے قوم المتقون آغا سوک چی روڑی دیتا رشتیا اور تصدیق او خدا آغے دا کسان امدیری پرہیز والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی جا اب صدق نہ مراد پیغمبر دیکھا وہ صد کبھی ہی نہ مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صد کبھی ہی. امام مجاہد وہی جا اب صدق نہ مراد پیغمبر وہ صد کبھی ہی نہ مراد حضرت علی. امام سدی وہی جا اب صدق نہ مراد جبریل وہ صد کبھی ہی نہ مراد پیغمبر. ابن زید مقاتل او قتادہ رضوان اللہ علیہ اجمعین دی ٹول وہی جا اب صدق نہ مراد پیغمبر و صدق بہ نہ مراد مومنان. د جا اب صدق نہ مراد پیغمبر نم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ٹول عمر درش بے تکالو دیکھ سلویخ کال مخد نبوت نو او درش کالا پس د نبوت نہ پمکم معظم کی پیدا ہو. اللہ فرمائے والذی جا بے صدق اغسوک چراوڑی دی ترشتیا وصدق بے تصدیق و کداغے اولائے قوم المتقون دا کسان ہم دیدی پرہیز والا لہم ما یشاؤون عند ربہم دید پارا غنیامتون دی چی دی غواڑی پنیز در عبد دی ذالک جزاء المحسنین دا بدل دا دا موحدینو لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا دیر پارا چی معاف کی اللہ دا دینا ناکار آغا ملنا چی دی کڑی دی ویجز یوم اجرم بدلور کی دی لرا ثواب دی بے احسن الذی کانوا یعملون دیر خستا آغا ملنو سرا چی دی کول علیس اللہ بکافن عبدہ علیس اللہ کے استفام انکاری آیا نہ دے اللہ پورا بچ کے ان کے اخپل بند لرام ویخوفونک بالذین من دونہ یری دی تاسو لرا پائے کسانو چبید اللہ ندی ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اغا سوک چبیلاری کی اغا لرا اللہ نشتا اغا لرا سوک ہدایت کو ان کے ومن یاد اللہ فما له من مدل او دے توی نفی دے شرک پہ تصرف اغا سوک چه ہدایت ور کی اغتا اللہ نشتا اغا لرا بیلا رکا ان کے علیس اللہ بے عزیزن زنتقام آیان دے اللہ زورور بدلا غستن کے ولا انسال تو من خلق السماوات والارد کتا پوسو کتو دینا چا پیدا کری دی اسمان نظم کا لیقولن اللہ خامخا وائدہ مشرکان چی اواللہ قل افرئتم ما تدعون من دون الله وایا آیا پویا ہے تاسو په حال دا غچا چې تاسو را مدد کوای به د خدای نه ان ارادنی الله به ذرن کو غواړي الله ما تر را سوال د تکلیف هل هن کاشفات ذری آی دی کی دی شی لری کون کی د تکلیف دا او ارادنی برحمتین یا کا غواری پما مہربانی کول نو حل ہن نامو سکاتو رحمتی آئے دی بندولی شی رحمت داغا قل حسبی اللہ او آیا یو اللہ مال پورا دے علیہ یتوکل متوکلون خاص پاغا توکل کئی توکل کون کی. ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تھے وَيْمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ سوک چه دا غواری چه زده دا خلقنا قوی اما نفل يتوکل على الله دے دے پا اللہ توکلو کی. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ اچه سوک دا غواری چه زده دا خلقنا دیر مالدار اما نفل يكن بما في يد الله عز وجل اوسق منه بما فی یده. ومن احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ عز وجل مانا دا دا کم سڑی چی خوخی چی دنیا کے دا طول نزیاد قویم نو پا اللہ دا توکل کئی او سوک چی غواری چی دا طول نزیاد غنیم دل پکاری چی کم شید اللہ سر رے پا غیر زیاد یقین جوڑ کی او کم چی دا سر رے او سوک چی غواری چی دنیا کے دا ٹول نزیات عزت من شما نو دے دے دا اللہ نہ ڈیر یری گی اللہ بے عزت من کی. اللہ فرمائے قل حسبی اللہ ورتوا یا پورا دے مال را اللہ علیہ توکل المتوکلون خاص پاگ توکل کئی توکل کو ان کی یا قوم ملو علی مکانتکم اے زما قوما عمل کو ہے پخپل طریقہ انی عاملون یقین زوم عمل کو ان کے امام فسوف تعلمون ضربتا سپوش ہے من پاگ چا یا اتی عذاب نام شرازی اگیتا عذاب یو خزی ہے رسواب کی وہ حل والے عذاب مقیم راکز بشی پاک باندے عذاب ہمیشہ. پدی آیت کے یو خزی ہے عذاب دنیا اور عذاب مقیم نہ مراد عذاب دا آخرت. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق دا بیا ترغیب للقرآن او دلیل وحی او دا مسئلہ یونس یو سلت کی تیرو. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق یقینا نازل کرنے ما پتابانی کتاب دا خلق دا پارا پا حق سرا فمن اہتدا فلنفسی چاچے دا تمن تو فیدہ دا زاندہ ومن ضل فانما یضل علیہ سوچ بے لارشو تاوانے پکور ومان تالیم بے وکیل نیت پدی باندے زموار. اللہ یتوفل انفس حین موتیا درم باب دو پنزوس پورے تشریح مامخ کے کڑے دا. اللہ یتوفل انفس اللہ تعالی اخلی ساگانے حین موتیا پا وقت مرد آگے کے والتی لم تموت اگر سا گانے چنم رکھے گی فی منامیا نو اخلی بے پخوب داغی کے فیم سے کلتی قضا علی الموت فیم سے کلت نو بند کی بندی کی دوا پسے التی قضا علی الموت اگر چ پیسہ لکڑی پاگے باندھے پمر ویور سے لوخرا را پریک دیا قبل روح علاج المسمن ترنے تے مقرر. ان فی ذلک لآیاتین یقیناً پدے کے دیر دلائل دی لقومی تفکرون دا پار دا قوم چی فکر کئی. ام اتخذو من دون اللہ شفعا زجر پا شرک آئے جوڑ کری دی دے خلقو بید اللہ نا سے پارشیان دا مسئلہ سورت مومن اتلس کے تیروا. قل وتوایا ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون آیا او اگر چیری اختیار نلری دس شیئو نپوئیگی. قل للہ شفاعت جمیعا وایا خاص اللہ علی اختیار دا طول سفارش دے لہو ملک السماوات والار اغل را با شایدہ براو کتا ثم الی ترجعون بیا باغ تربتا اگردو لشیم. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ پدی آیت کی دے دشمنان قرآن حال بیانے تے چھے کل قرآن بیانے نستا دے دشمن حالاتو گورا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ارکلا چیات کرشی اللہ پیو والی سرا اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ تنگ شزرنا دائے کسانو لا يؤمنون بالآخِرَةِ چی مان لری پا آخرت باندے. بےمان انسان دا غزل تنگ شی دا اللہ دا توحید پا مسلو. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ارکر چی یاد کری شیا کسان چی بے دا اللہ ندی اذا هم یستبشرون دا وقت دیر دیر خوشحال شی. بنی اسرائیل پینز سلوے خباس ہیں سورت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل پنج سلویخ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا كَلَّا تَتْلُونَ الْقُرْآنَ نُ پیدا کو مونستا او دای کسانو ترمنس چیمان نلری پاخرت باندے پرد پٹا اپا زنون والا محرون اولگو اکننا رنو باندے والاں پردے اولگو داو دا منکر دا قرآن حال سورت حج دو آیا او باسے سورت حج دو آیا بہتر اللہ فرمائے دو آیا آیت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کم وقت چولو سرشی پدی باندھے آیتنا زمان سپا